تیرے چاہنے والوں کی خیر، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن سبحان اللہ. آئیے ہم مناجات نعت جس کی تیاری ہمارے نعت خوان نے کی ہو انشاءاللہ یہ سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کا مال و دولت سے، تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول، کسی مومن کو مت دیکھو کبھی بھی تم حقارت سے، اور پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے جہاں ہے اتنے احسان احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نصیحت و بڑا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت عطا فرما. حمد رب مصطفیٰ سے ابتدا ہو درود امی نبی پر دائما اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں ہر جگہ ہیں آفتیں کچھ کھڑے غم میں تو کچھ بیمار ہے تو کوئی سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج سنتوں پہ چلنے کا کر عہد آج خوب کر ذکر خدا مصطفیٰ بنا دل مدینہ یاد سے کی بنا دل مدینہ یاد سے کی بنا اے جواری تو جوئے جوئے سے باز آ ورنہ پس جائے گا جگر دن تو مرا مت سامان کرے مسلم دل کو پاک کر اتباع صاحب لو لاک کر نے کیا بدیوں سے قبر میں دھڑک اٹھے یا دل مدینہ یاد سے کی بنا فلم بھی آنکھ میں محشر میں آہمل جائیں گے تو فلموں سے بھار مت نکالو گندی گندی گندی گالیاں یہ گناہ کام ہے سن لو میاں سن تو ہو جہاں بھی سن تو اس سیما ہو جہاں بھی سن تو اس سیما یا خدا ہے التجا تاریخی یا خدا ہے التجا تاریخی یا خدا التجا تاریخی یا خدا اپنا سب سرکار کی سنتے اپنا سب سرکار کی یا الہی نیک کر تاریخو یا الہی تاری کو تاری کو جائیا تاری دے بھارے بدکاری کو بخش دے بھرے نبی بدکاری کو دل مدینہ یاد سے کی بنا سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور ابھی کلام شروع ہونے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو کلام ہے مناجات ہے منقبت ہے مدنی چینل پر بھی کبھی کلام شروع ہوتا ہے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے استغاثہ, کبھی کلام شروع ہوتا ہے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے منقبت, کبھی کلام شروع ہوتا ہے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے نعت, کبھی لکھا ہوتا ہے ہم آخر مطلب کلام کلام ہے, کلام آنا چاہیے, پھر یہ اتنے سارے پھر کیا اس کی وجوہات ہیں اگر کچھ اس کی وضاحت ہو جائے. انسان انسان ہے پہچان تو بنتی ہے نا بھائی, کلام کلام ہے. اب یہ کلام حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے سے متعلق, تو حمد ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اس کلام کے اندر تو وہ مناجات کہلاتی ہے دعا. اگر اسی کلام میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال و تعریف, جیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا, اس طرح چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور کئی کلام ہیں امیل سنت کے کلام ہیں, اکابرین کے کئی کلام ہیں, آرازت کی چند ایک میں نے مثالیں عرض کی. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں خصوصیات خصائص کا بیان ہوتا ہے, تو اس کو نعت کہتے ہیں. اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس التجا کی جاتی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے گناہوں کی نہیں جاتی ہے عدد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور اس طرح کے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری دیہات کے ہوں میں پارا کا. شروع کے کلام امیر سنت کے اور امام علیہ سنت کے کچھ عرض کیے, تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا. اور اگر یہاں کسی بزرگ کے بارے میں صحابی کی تعریف کی گئی ہے یا اس طرح کیا جاتا ہے اس کو منقبت کا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے آگے ہم علیہ السلام جو دیگر انبیاء ہیں ان کے آگے علیہ السلام لکھتے ہیں, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جب ذکر مبارک آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں, صحابی کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں, بزرگان دین کا اولیاء کاملین کا ذکر آتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, اور اگر وہ باقاعدہ حیات ہیں تو مدثر العالی دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کے لکھتے ہیں, تو یہ ایک پہچان بھی بنتی ہے اور ایک تقسیم ہوئی ہوئی ہے. مگر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی اولیاء کرام کے ساتھ ولی کے ساتھ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے. اگر ایک تقسیم کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ایک مدنی چینل نے گویا کہ ایک انداز دے دیا, اور مدنی چینل نے جہاں اتنا کچھ سکھایا ہے تو یہ بھی ایک سیکھنے کا ایک ہے. اور میں بھی سمجھ رہا ہوں یاد آپ کی یہ نیت ہوگی سوال کے اندر, یقیناً آپ تو عالم ہیں تو آپ مجھ سے پوچھے رہے ہیں تو مقصد آپ کا یہی ہوگا, ان کا مقصد یہی ہوگا کہ میرے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین کو اپنی کیوں مطلب ایسا کوئی وہ کرے ترکیبیں, جو سیدھی سیدھی باتیں کر لیں اور کیا, سیدھا سیدھا یہ پوچھا اس لیے تھا کہ میں بیان کروں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین اس کو سنیں. تو یہ جہاں مدنی چینل نے اتنا کچھ ہمیں سکھایا تو یہ بھی ایک مدنی چینل نے ایک بڑا پیارا انداز دے دیا کہ ان کلاموں کو اس انداز سے تقسیم کر دی ہے کہ حمد و نعت و منقب و استغاثے وغیرہ کے لفظوں سے ایک پہچان دے دی ہے کہ یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے. تو ایک معلومات میں اضافہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین کی بھی, اور الحمدللہ سے کافی لوگوں کو مجھے امید ہے فائدہ ہوا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے گھر میں چوہوں کی بڑی کثرت تھی. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں, بلی رکھ لیں کیونکہ بلی جب گھر میں آئے گی تو چوہے بھاگ جائیں گے. تو ان بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا, مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگ کر ہمسایوں کے گھروں میں گھس جائیں گے, تو گویا میں ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم جو آج عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ عنوان ہے پڑوسی کی فریاد. جو حکایت آپ کے سامنے بیان کی ہے اس حکایت میں جہاں ہمارے بزرگوں کا ظرف اور ہمارے اسلاف کا ایک بہترین کردار ظاہر ہو رہا ہے وہیں ہمیں ان کا احساس بھی سامنے آیا کہ ان کو اپنے پڑوسی کے بارے میں احساس کس قدر تھا۔ پڑوسی کی فریاد، چند دنوں پہلے ایک پڑوسی سے ملاقات ہوئی، میرے پڑوسی نہیں تھے، وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالباً شاید ہر ایک ہی کسی نہ کسی کا پڑوسی ہے، کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں ہے، رہتے شہر کے اندر ہیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی کا پڑوسی تو ہوتا ہی ہوگا، تو چاہے وہ بنگلے میں رہتا ہو یا فلیٹس میں رہتا ہو یا چھوٹی سی سوسائٹی وغیرہ، جو بھی مطلب انداز ہوتا ہو۔ ایک پڑوسی سے ملاقات ہوئی، اب بات چلی کچھ مینرز کی، ایٹیکیٹس کی، طرز عمل، طور طریقہ، تو انہوں نے کچھ اس طرح کی مطلب باتیں بیان کی کہ مسئلہ یہ کہ اب ایک شخص سو رہا ہے، رات کے سہارے 12-1 بجے کوئی سوتا ہے، تو اب اوپر کی منزل پڑھ کر اس کا کوئی پڑوسی ہے تو وہ 12 بجے جناب وہ زوردار قسم کی وہ چار پائی کھینچے ٹھر کر کے، وہ چار پائی کے اندر آپ دیکھیں کبھی کبھی گھر میں ایسی آواز ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں عموماً بچے کو ایسی چیز کھینچتے ہیں نا، صوفہ کھینچتے ہیں گے، پلنگ کھینچیں گے، چار پائی کھینچیں گے، ٹیبل کھینچیں گے، تو کہتے ہیں بیٹا اٹھا لو، شور بہت ہو رہا ہے۔ تو یہی چیز نیچے وہ جو آپ کے چھت کے نیچے ایک کنبا رہتا ہے وہ ہو سکتا ہے سویا ہوا ہو، اور آپ کی اس برات کے 12-1 بجے یا ایسے موقع پر کہ جو موقع سمجھ آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ وقت، آپ نے کھینچا تو وہ پڑوس تو کیا کرے وہ نیچے والا۔ اچھا اب اگر کوئی ایسی عمارت ہے جس میں یا اوپر نیچے لوگ رہتے ہیں، اب وہ نیچے والا جو ہے نا اس کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ سب اس سے مطلب گفتگو ہو رہی تھی، میں اس کی فریادیں بیان کر رہا ہوں، تو بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کوئی شخص آئے گا اور اگر دروازہ کھولے گا، دروازہ کھول کر اس میں جتنی طاقت ہے وہ کوشش کرے گا کہ یا کوئی غصے میں آیا ہوگا دھاڑ کر کے دروازہ بند کرے گا، وہ جو اندر بیٹھا ہر بھرا کرا جائے گا کون آئے گا، یا بھائی ایسا آدمی بالکل وہ اتنی جل جلاڑ کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہوا ہے، وہ پھر وہ موٹر سائیکل کی پارکنگ اگر بالکل بلڈنگ کے اندر ہے تو وہ جو وم کر کے وہ جو اگر کوئی چڑھائے گا نا، اور اگر بالکل اس بیچارے کے نصیب پڑوسی کے اس کی جالی نکلی ہوئی ہے اگر موٹر سائیکل کی سائلنسر کی تو گیا، اس کا بچہ سویا بھی تو جاگ جائے گا۔ پھر بعض اوقات عورتوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے، جیسے رات کو آدمی گھر آیا تو اب وہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ چیزیں پیستے ہیں، اس کو آپ اردو میں کیا مطلب بولتے ہیں، دستہ اور وہ امام دستہ، ہاں امام دستہ جو بولتے ہیں نا، تو اب وہ اس کو مسالے پیسنے اس کو، تو وہ مسالے جو ہے نا وہ لے کر وہ بیٹھے گھر میں بچوں ابو کے سب بیٹھے رہے جی کیا ہو رہا ہے، اب وہ دھرا دھر پیسا جا رہا ہے، وہ نیچے والا دانت پیس رہا ہے، اوپر مسالہ پیسا جا رہا ہے، تو وہ اوپر نیچے سب پیسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس طرح کی اس سے کئی فریادیں کی کہ یار کیا کرنا چاہیے اس طرح، مطلب کہ ایک شخص اوپر رہ رہا ہے یا پڑوس میں رہ رہا ہے، قریب رہ رہا ہے، ہوا اگر آپ گلینڈر مشین بھی چلائیں نا گھر کے اندر تو جو الیکٹرک سے چلتا ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھاک ایک مطلب کہ شور ہوتا ہے، تو اس نے اتنی بیچارے نے مجھے فریادیں کی۔ بات ٹاپک تھا ہمارا مینرز، ایٹیکیٹس، اور ایک طرف ایک اسلام اور قرآن کے متعلق سے بات چیت ہماری چل رہی تھی، اور یہ تھا کہ مطلب اسلام جو مینرز سکھاتا ہے، جو طریقہ کار سکھاتا ہے، حقوق العباد اور لحاظ اور مروت کا جو درس اسلام دیتا ہے، یہ مطلب قرآن و حدیث پڑھتے تو یہ بات کتنی اجاگر ہوتی ہے، کہیں اور اس طرح کا اور اس انداز سے ہمیں لیسن ملتا نہیں ہے۔ لیکن اب اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک اور فریاد یہ جیسے تھی کہ چلے جناب کوئی ایسی چیز چل رہی ہے تو مدنی چینل ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب مدنی چینل ہی چل رہا ہے تو مدنی چینل اتنی آواز سے چلایا جائے کہ کم از کم آپ گھر میں بیٹھ کر سنیں. اب اگر بالفت کے میرا پڑوسی مدنی چینل چلائے اور میں بالفت اپنے مکتب میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں, جیسے آج ہی کا اگر بالفت میں جو مطالعہ کرنا تھا پڑوسی کی فریاد, اور میرا کوئی پڑوسی اگر بالفت اتنی آواز اگر, ایسا ہے نہیں, میں اگزامپل دے رہا ہوں, میرا ہی پڑوسی اتنی آواز اگر مدنی چینل چلائے کہ میں مطالعہ ہی نہ کر سکوں تو یقیناً میری بھی اس پر فریاد نکلے گی. تو ایسی کئی پڑوسیوں کی فریادیں ہمارے پاس ریکارڈ پر آتی ہیں جسے ہم آج کے اس مدنی مکالمے میں بیان کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. اور جس طرح میں نے ابتدا آپ کو حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چونکہ چوہے کثرت سے تھے اور کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لیجئے اور بلی جب آپ پالیں گے تو چوہے آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گے, لیکن اسی وقت ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا, ایک فیلنگس پیدا ہوئی, احساس سے ہمسایہ یا احساس سے پڑوس کہا جائے وہ ان کا مطلب کہ وہ اجاگر ہوا اور برجستہ ان کا یہ ارشاد فرمانا کہ میرے گھر سے چوہے نکل کر ہمسایوں کے گھر میں جائیں گے, نہ بابا چوہے میرے گھر میں بھلے, یعنی میں اپنی تکلیف اٹھا کر اپنے پڑوسی کے گھر میں کیوں ڈالوں, جبکہ یہ ان کی فیلنگس تھیں. ایسا ہی ہوتا ضرور نہیں ہے چوہے باہر نکل کے گلی کوچوں میں چلے جائیں, کہیں بھی نکل سکتے تھے, لیکن ان کی فیلنگس تھی کہ اگر یہ چوہا نکل کے میرے پڑوسی کے گھر میں گیا تو چونکہ یہ قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے, اسلام کے احکامات, اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو یہ مطلب محسوس کرتے تھے, اس کے عامل تھے ماشاء اللہ, تو ان چیزوں کو فیل کرتے تھے اور بچتے تھے. تو یہ ایک احساس تھا جس کو ہم مطلب کہ اپنے اس آج کے اس مدنی مکالمے میں کوشش کریں گے کہ اگر میں پڑوسی ہوں اور میں جس گھر میں رہتا ہوں میں اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف دیکھوں کہ مجھ سے میرے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی اور اس کی فیلنگز, اور یہ بات کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میری چار دیواری میں کرتا ہوں, تو آپ جو کچھ آپ کی چار دیواری میں کر رہے ہیں تو اس چار دیواری میں ہونے والا معاملہ کسی کو افیکٹ تو نہیں کرتا. جعلی نوش کا نام آپ نے سنا ہوگا یا کوئی اور جرمن اسکالر ہے اس کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا ہاتھ ہلانے کی وہ آزاد ہے, وہ اپنا جیسا چاہے اپنا ہاتھ موو کر سکتا ہے کہ ہاتھ اس کا ہے, وہ اپنا ہاتھ جب چاہے جتنا چاہے ہلاتا رہے, لیکن اس کی ہاتھ ہلانے کی حد اس وقت ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. تو اب جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارا ایک اپنا دائرہ ہونا چاہیے, اور ہماری ہر وہ چیز جو ہمارے دائرے سے باہر نکلتی ہے تو اب اس کا اثر پلس جا رہا ہے مائنس جا رہا ہے, اس کو سوچنا چاہیے. اور کوئی ایسا فرد ہے نہیں شاید جو مدنی چینل کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہو, یہاں ہمارے ناظرین جو یہ جو ہمارے شرکا اس وقت یہاں موجود ہیں, کوئی پڑوسی نہ ہوتا, پڑوسی بھی ہر کوئی پڑوسی بھی ہر کوئی, اور شکایت بھی پڑوسی کی ہر کوئی کر رہا ہے تقریباً, میرا پڑوسی ایسا ہے تو میرا ویسا ہے تو میرا پیسہ, دونوں فریق یہی بول رہے ہوتے ہیں. وہ اگر جیسے بھی اپنی مثال دی نا کہ وہ کہتا ہے کہ بائک آگے کر, اس نے جو ہے نا وہ شور شرابہ کیا ہے, سلنسر نہیں ہے اس نے شور شرابہ کیا ہے, تو دوسری طرف جو ہے نا یہ بھی گھر کے اندر ٹھکا ٹھاکی کر کے اس نے بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا. اچھا اس نے کچھ یعنی وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک یعنی یہ سمجھ اس کا حل کیا. اچھا حقوق کی جب بات ہے نا, میرا اپنا ذہن یہ ہے جو آج مدنی مکالمے میں جس چیز کو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ایک موٹی موٹی چیز ہے پڑوسی کے حوالے سے, لیکن میرا اپنا یہ ذہن ہے کہ بھائی میں اپنی چار دیواری میں کچھ بھی کروں نا, میں نے اپنے پڑوسی کو کیا تکلیف دی ہے. اور آج کے بس مدنی مکالمے میں میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اسپیشلی طور پر ہائی لائٹ کریں جو میری میٹر میری چار دیواری کے اندر ہے, بٹ اس سے افیکٹڈ میرا پڑوسی ہو رہا ہے, اس کو مطلب غور کرنے کی یہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے حاجت ہے. جیسے میں آپ کو ایک امیر اللہ سنت کی مثال دیتا ہوں, بہت پہلے امیر مدنی مذاکرہ میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر اللہ سنت جہاں پہلے وہ موسیٰ علیہ کی طرف آپ کی جب رہائش تھی تو اب رات بھر وہ پورا تنظیمی کام اور جو بھی آپ کے معمولات ہوتے تھے جانتے مدنی چینل کے ناظرین, اب عشاء چاشت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب زور تک ایک وقفہ ہوتا تھا جس میں اپنے کچھ آرام کرنے کی ترکیب ہوتی تھی، ابھی سوتے سوتے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کتنا وقت لگ جاتا تھا. اب اس میں اوپر آپ کا وہ پڑوسی ہوتا تھا تو وہ مطلب کہ اس نے اسپیکر ایسا مطلب کہ لگایا ہوا تھا کہ گانے گانے گانے گانے گانے گانے. اب آدھے سوئے کیسے، ایک تو ویسے گانا، اور ایک مذہبی آدمی کے لیے اور شریعت کی پابندی کرنے والے کے لیے جہاں اس کے سننے کا تصور نہیں ہے کہ وہ خود کبھی کوئی گانا سنے گا، اگرچہ موبائل فون کے اندر ہی میوزک کے نام پر ہو. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ واقعی میوزک سے نفرت کرتا ہے اور اس کے اندر ایک مذہبی طور پر ایک اس کی مذہب کی روح آتا ہے تو اس کی موبائل فون میں بھی میوزیکل ٹیون نہیں ہوگی. وہ موبائل فون میں وہ اس کو مطلب یہ تو موبائل فون ہے نا، مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے بیل آئے گی اس کو پتا چل جائے گا، تو میوزیکلی تھوڑی اس کو کر رہے ہیں. مطلب وہ اس کا انٹرسٹ ہے نا، موبائل دکھتا ہے فی زمانہ موبائل آتے میوزیکل ٹیون کی اس کے اوپر ہے کہ ڈیجیٹل ٹیون اور اس طرح کی پتا نہیں کیا کیا ٹیونیں بنتی ہیں الگرز، تو وہ مطلب کہ اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا موسیقی کو میوزک کو. تو اب امیر سن کو اس کو کسی تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ نے اس کو، اب وہ اپنے بکے زدہ میں اپنے گھر میں بجاتا ہوں لیکن اس سے کس قدر اذیت ہو رہی ہے. پھر امیر سن نے اس تک کو پیغام پہنچایا اور پتہ نہیں سو کیا تھا وہ، اس نے اپنے گھر اینڈ جس کمرے میں باپا سوتے تھے مکتب میں اس کے اوپر ڈرل مشینیں چلانے سے شروع کر دی. اور ہم نے اتنا کچھ منگوا تھا مجھے جی سمجھ آج تو میری سمجھ نہیں ہے کہ اس کو پہلے تو پھسلا گیا تھا، لیکن خود ورماتے میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں کہ وہ ہے کون. تو یہاں دو چیزیں، ایک تو ایک پڑوسی کو تکلیف دی، دوسرا پڑوسی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں سمجھنے کی صورت میں صبر کر رہا برداشت کر رہا ہے، لڑ جھگڑ نہیں رہا. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا اپنے گھر کی چار دیواری میں کر رہا تھا. تو ہم آج اپنے اس مدنی مکالمے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک کچھ ایسی معاملات پہنچانا چاہتے ہیں جس سے وہ دیکھے کہ جب آپ ایک عمارت میں رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے اقوال آپ نے پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے کہ پڑوسی چالیس گھر اس طرف چالیس گھر اس طرف، چالیس دائیں چالیس بائیں، اوپر نیچے، یہ ہر طرح کے پڑوسی کا ایک اپنا ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے سے کیا کیا پرابلم ہمارے پڑوسیوں کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں اس میں مطلب فی زمانہ جو بعض اوقات معاملات سامنے آتے ہیں تو واقعی یہ الحمدللہ مدنی چینل کا خاصا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. اور جس طرح دیکھا گیا کہ کئی ایسی باتیں جو ہم بظاہر اگر سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی تکلیف ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ اگر چارپائی کو کھینچ رہا ہے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی میرے گھر میں ہو رہا ہے نا. اب اس کے اپنے گھر میں ہی اگر وہ بچے نے جیسے ہی صوفہ کھینچا اور آواز اٹھی تو اس نے اگر اس کو منع کیا تو وہ صرف اپنے گھر میں ہونے والے شور سے افیکٹ میں ہو رہا ہے. اس کو یہ مدنی چینل کے ذریعے یقیناً اپنی نیت کی ہے کہ یہ اس کو احساس دلانا ہے کہ یہ جو شور ہے جو آپ کے گھر میں آپ کو اذیت دے رہا ہے وہ آپ کے بلڈنگ میں بھی دے رہا ہے، آپ کے مطلب پورے نیچے والے. اس نے کہا نا کہ میں ابھی اپنی بچی کو، اس کی بچی شاید بیمار تھی کہتے، ابھی بچی کو سلا کر میں بھی سکون کا سانس لیا ہے اور اس میں زور کی آواز آئی بچی اڑ گئی. کسی اذیت ہوئی ہوگی اس وقت اس کے اس پڑوسی کو، کسی اذیت ہوئی ہوگی. اس میں بھی ایک بات اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہر ایک کے گھر کے مختلف ٹائمنگز ہیں. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جس کو تہجد کی نعمت مل گئی مدنی چینل دیکھ کے، راس کا ماحول کی برکت، اب وہ چاہ رہا ہے کہ عشاء کے بعد میں سو جاؤں. اب جو پڑوس میں وہ آتے ہیں بارہ بجے، اب بارہ بجے اگر وہ آئے، مثال ہے کہ چلو گرمیوں کا موسم ہے، آم لے کر آئے. اب جناب آم لے کر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ فوراً جوس بنانا چاہیے. اب نکالا تو جوسر مشین نکالی. اب وہ جوسر مشین جو رات کو ایک بجے چلتی ہے نا، وہ ایک بجے جوسر مشین جو چلتی ہے پورے پورے محلے کو سناتی ہے کہ میں چل رہی ہوں. وہ پورے محلے کو مطلب اس کی آواز ہے. رات میں چونکہ زیادہ ہوتے ہیں نا، اب جو وہ چلتی ہے تو وہ جو چیز، وہ جو احساس ایک پیدا کرنا چاہیے کہ واقعی اس چیز سے نہ صرف یہ، اور مجھے تو اس موضوع پر جو مطلب تھوڑا بہت ذہن بنتا تھا وہ یہ کہ جیسے وہ ہوتا نا کہ یا تو پڑوس میں بھیجو، نہیں تو آپ اس کے مطلب چھلکے باہر نہ ڈالو کہ جو اس کا پڑوس کا بچہ ہے وہ مطلب احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ یہ جو جوس اس کے گھر میں بن رہا ہے میرے گھر میں تو نہیں ہے. اب آپ نے وہ چھلکے تو پھینکنے نہیں پھینکنے، وہ تو بات کی بات ہے. وہ جو آپ نے اعلان کر رہا ہے کہ میرے گھر میں جو جوس بن رہا ہے اور ہم اس طرح سے سارے بچے سارے گھر والے اس وقت جو ملک شیک پی رہے ہیں، جوس نہ بنائیں، میں اتنی محنت سیزن نہیں ہو رہا اب آم کا نام لے رہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پھل کا نام لے جو مطلب اب ہمارا مندر ہے کہ ناظرین اخروٹ تو مطلب بنانے کی کوئی وہ تو دے نا کہ اب جیسے اب یہ پچھلے دنوں آپ کا دسترخوان میں خربوزہ دکھایا گیا خربوزے کا کچھ بنانا تھا نا تو اب وہ خربوزہ مل رہا ہے اس وقت اب وہ اب تربوز کا موسم نہیں ہے اور آپ تربوز کا وہ شربت بنانا بتائیں گے تو وہ جیتے دل چاہے گا کہ میں بھی تربوز ہوں مارکیٹ میں تربوز ہی نہیں ہے تو آپ کو ایسا جوس بناؤ نا جو ملتا ہو کیلے کا جوس بنا لے کیلا بھی ملتا ہے تو یوں مطلب کہ تو کیا نہ بنائے ہم لوگ اب مطلب لائے بھائی اب یہ تو اس کا حل تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ آپ کی گفتگو سے مطلب ہم لائیں گھر بھی میرا چار دیواری میری لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی ہے فی الحال تو ابھی تو رات کو 12 بجے نہیں ہوتی مسئلہ یہی ہے نہیں اگر نہیں ابھی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں اب میں بنا رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے پر وہ تو چلو دن میں ہے نا لیکن جو رات کو بنا رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے تو ظاہر ہے پورا محلہ اس سے پہلے کیا اس کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جو میرے پڑوسی کے لیے نقصان دہ ہو یا میرے پڑوسی کی اذیت کا باعث ہو. یعنی پہلے تو وہ جو بہت آسان ہے اگر ان پر یہ اپنی توجہ دے لیتا ہے کہ مثال کے طور پر میں جب گھر آتا ہوں تو اگر یعنی سو رہے ہیں تو میں نیچے سے آوازیں دینے کے بجائے اگر قریب جا کے آواز دے لیتا ہوں تو یہ بھی اس میں جس کی جو دیگر کو خام خواہ کی تکلیف پہنچنی ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے. اسی طرح جب میں گھر میں آ رہا ہوں اور اب بائک پر آیا گھر کے اندر اور یعنی وہ آتے جو ہے نا وہ اس کا میں نے وہ ہارن بجانا شروع کر دیا یا گاڑی لے کر آیا یعنی جن سے میں بچ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ یہ دن بن گیا ہے کہ میں نے بچانا ہے اپنے اوپر یہ لینی پڑے گی نا بچانے کے لیے اپنے درجے دینی پڑے گی. جیسے کہ عمارت ہے اب وہ عمارت کا دروازہ کھولنا ہے اور اس میں نیچے اوپر گراؤنڈ فلور پر سارے مطلب لوگ رہتے ہیں اور اگر آپ موٹر سائیکل لے کر اگر آپ مطلب ایکسیلیٹر کو اتنا تیز کر کے ریس تیز کر کے اگر آپ اس کو چڑھا کر لانا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی مشقت کریں گے تو یہ ہاتھ سے تھوڑا سا کھینچیں گے نا یہ کہ رات کے 11 بجے 12 بجے 10 بجے ہوئے ہیں بچے سو رہے ہوں گے گھر میں نیچے والوں کو اوپر والوں کو کیا پرابلم آ سکتی ہے تو یہ بڑی بلڈنگ میں بھی ہوتا ہے وہ کار پارکنگ ہوتی ہیں اور وہ جناب پو پو پو پو بجاتا ہوا چوکی دار کو بولے میں ہی سب سے زیادہ مینٹیننس دینے والا آدمی ہوں دروازہ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا اور وہ پو پو پو پو بجاتا ہوا اندر آ رہا ہے اور اسکریچ مار رہا ہے یہ کر رہا وہ کر رہا ہے یہ گاڑی کی پارک کرے گا دروازہ اندر داخل ہوتے پتا چلے گا کہ جناب بہت اونچی آواز ہے ان کے کان تھوڑے کمزور ہیں بہت اونچی آواز سے گانا سنتے ہیں ماشاء اللہ ہاں اور وہ پوری موسیقی کی آواز کہ وہ دیکھ دیکھ لگا کر ہی آئیں گے اور دروازہ بند کریں گے دروازہ بھی یوں کار کا بند کریں گے تو یہ سب پوری عمارت میں رہنے والے لوگ. اور یہ میں آپ کے مدی چاہیں کہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ عموماً نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض کی ان حرکتوں کو میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چوکی دار سے لے کر اگر وہ ایک اچھی طبیعت کا مالک ہے کوئی شخص بھی آپ کو اچھا نہیں کہتا. آپ کے دوست آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کار کے اندر بیٹھے ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں لیکن آپ یقین مانیے اب وہ کوئی اچھا نہیں کہہ رہا ہوگا. آپ باوجود اس کے کہ اپ ڈیٹ کہلاتے ہوں گے کچھ پڑھے لکھے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں لیکن آپ کو طرح طرح کی آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہوں گی معاذ اللہ بعض گھر میں بیٹھنے والے آپ کی جیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے. اور اگر مطلب کہ کوئی آپ اگر نوجوان ہیں اور ایک اچھی فیملی اگر رہ رہی ہے نا تو یہ ایک آپ کو چوٹ کرنے والی بات کر رہا ہوں کہ شاید ایک شریف باپ آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے گا یار لڑکا صحیح نہیں ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے. تو مطلب انسان کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک شریف اور ایک مذہبی سوچ رکھنے والا خوف خدا والا باپ اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے یار ایک نیچر ایسا ہونا چاہیے اتنی طبیعت میں شرافت ہونی چاہیے احساس. میں آپ کو ایک احساس کی بات دلاتا ہوں جیسے میں نے وہ بلی والی آپ کو مثال دی چوہے بلی والی آپ کہاں کہیں گے یہ جناب کتنا بھی مثال ہے. ابھی ہمارے یہاں چھت دیکھی ہے گھر پر کاشا نے عبرت پر تو ہم نے وہاں وہ سوچا تھا کہ ہم یہاں کچھ مدنی مذاکرہ وغیرہ کریں گے امیل سنت کو چھت پر. اب وہ ہمارے مکان کے ساتھ پڑوس کا مکان ہے تو اب وہ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ہم جب کریں گے تو اسلامی بھائی جمع ہوں گے 50 100 200 تو جب اسلام میں جمع ہوں گے تو وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اسکر اللہ اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ آوازیں اٹھتی ہیں. چلو آپ نے مائک کو دبا لیا تو امیر سنا نے خود مجھے براہ راست فرمایا کہ عمران اگر ہم یہ کریں گے تو یہ جو ساتھ جو سو رہا ہوگا چوکی دار, چلو تم جا کر اس کو سمجھا دو گے, تو اگر وہ جاگ بھی لے گا یا اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو اگلے دن چونکہ اس کو کام کرنا ہے, اس کو چوکی داری کرنی ہے یا اس کو اس گھر کی خدمت انجام دینی ہے, اس میں ڈسٹرب ہوگا وہ, تو اپنے کو ایسے کیا ضرورت ہے کر لینے کی, چلو اب ادھر سے لے لو گے تو پڑوسی کے چوکی دار کا آپ کیا کرو گے. اب میں یقیناً لاجواب تھا کہ بات چونکہ 100% درست تھی اور بات تھی احساس کی کہ امیر نے سنت کو مطلب کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو چوکی دار ہیں, ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی مدنی چینل چل بھی رہا ہو میں نہیں جانتا, لیکن ہمارے یہاں چلتا ہے مدنی چینل آس پاس میں, اسی کچھ نہ کچھ معلومات آتی رہتی ہے, اور کوشش ہے ذہن بھی یہی ہے کہ ہر گھر میں مدنی چینل چلے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے پڑوس میں یہ کم از کم یہ آپ کا نیکی کی دعوت کے ساتھ یہ جذبہ ہوگا, اگر مدنی چینل نہیں چل رہا تو چلنا چاہیے. اب دیکھیں جو ہم اس موضوع لے کر ہم آپ کے ساتھ مدنی مکالمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم سب مبتلا ہیں, اگر یہ باتیں ہماری ہم پر ہمیں اور آپ کو امن نصیب ہو جائے ہمارے معاشرے میں امن آ جائے گا, جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری تفصیل ہمارے اسلام میں لے کر آئیں, ایک ایک کر کے بیان کریں گے کہ آخر وہ کون سے چیزیں جس سے ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف ہو سکتی ہے, تو امیر سنت نے وہ نہیں ہونے دیا, مطلب نہیں ہونے نہیں دیا کہ خما کا رات کو مطلب کہ 12:30-1 اس کو تکلیف ہوگی اور اس کی مدد نیند میں خلل واقع ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے امیر سنت میں دیکھا ہوگا وضو خانے کے اوپر جہاں ہم بیٹھتے ہیں مدنی مشورہ ہوتا ہے بعض اوقات, وضو خانے کو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے وضو خانے کے اوپر کہ اتنی اونچی آواز سے ذکر اللہ کرنے کا ہوتا ہے, اتنی اونچی آواز سے نہ کریں کہ میرے پڑوسی کے اندر, اب جیسے ڈرل مشین کی آپ نے مثال دی نا, ابھی پچھلے دنوں امیر سنت کے گھر میں ہی وہ کسی مطلب کوئی کام وغیرہ کرو تو رات کو کسی موقع پر کسی اسلام بھائی نے کوئی مطلب کیل ٹھوکنی ہوگی کیا ٹھوکنا ہوگا, تو باپا آ گئے نا کہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے رات کو کر رہے ہیں, آس پاس لوگ سوتے ہوئے ہوں گے آپ ابھی مت کریں, ان کو روک دیا, کس نے روکا, مطلب امیر سنت روکا جو مطلب کہ ہے نا, تو اب اگر بچہ یا آپ کا بیٹا یا کوئی آپ کا خادم اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ روکیں اس کو, اور روکیں گے کب میرے پیارے اسلام بھائیو, جب ہمارا حقوق العباد کی بجا آوری کا ذہن بنے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے حقوق العباد کی بجا آوری یعنی کہ بندوں کے حقوق کی بجا آوری کے حوالے سے حساسیت نہیں رکھتا, بات سب کرتے حقوق العباد کے بارے میں, حقوق العباد کے بارے میں آپ کسی کو بھی پکڑ لیں جو اگر وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے, قادر کلام ہے, کوئی ڈیبیٹر ہے اس کو بولیں تو وہ بھائی 2-3 سے پہلے تو حقوق العباد پر تو اتنے سارے تو اس کے سیشن بیان کر دے گا, اتنی ساری تو اس کی وہ تفصیلات بیان کر دے گا, پھر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس معاملے میں بندوں کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا وہ ساری کی ساری باتیں اس کو یاد ہوں گی, مگر اس کا اپنا کردار حقوق العباد کے معاملے میں کیا ہوگا اس کو دیکھیں. اس کی حساسیت کو ہم بیان تو کر جاتے ہیں لیکن اس کو ہم اپنی زندگی پر اپنی لائف پر پریکٹیکل لائف پر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ اس کے امپلیمنٹیشن میں ہمیں خود اپنے اوپر کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, ہمیں کچھ توقف کرنا پڑتا ہے, جیسا بھی آپ نے رات کو گلینڈر چلانے کا کہا جوس کا, یہ ٹھیک ہے خوش طبعی طور پر ہم نے چند آفے کلام کر لیے, اب وہ اپنے آپ کو صبر کرے گا نا کہ یار ایسے موقع پر آپ مطلب جوس بنائیں کہ اس کی آواز سے ہمارے اطراف کو پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. ہاں اگر آپ کا بچہ سویا ہوا ہوگا نا اس کمرے کے اندر, اب بچہ سویا ہوا ہوگا نا اب وہ پتا چلے گا, اس میں بھی پتا نہیں بچے کی نیند خلل نیند میں اٹھ جانا مسئلہ ہوگا کہ وہ جوس کا مزہ گر کر آ جائے, اٹھے گا تو جوس بھی بنا ہوا ہوگا, بچہ بھی ہو جائے گا جوس پیوں گا تو چپ کراؤں گا, البتہ اس کے اٹھنے کا احساس آپ کو ہو رہا ہے تو جس طرح آپ کے اپنے لخت جگر کے اٹھ جانے کا احساس آپ کو ہو رہا ہے تو کسی کے پڑوسی کا بچہ بھی تو اس کا لخت جگر ہے. آپ نے بھی مشقت کی بات کی, بڑا عجیب و غریب حال ہے, کپڑے دھوئے گئے, اب مشقت تو ہوگی نا کہ بھائی آپ اس کو پہلے اوپر ہی نچوڑ لیں گے پھر ہی لٹکا دیں گے, اب چونکہ لٹکنے سے بھی پانی تو ٹپک ہی جانا ہے تو اٹھایا واشنگ مشین سے ڈال دیا, اب جس کا گھر تیسری چوتھی منزل پہ ہے وہ ٹپک ٹپک کے سیدھا جو نیچے والے کا جو فرش اور پھر اس کی جو گیلری ہے یا دیگر ہے, تو بعض گھروں پہ تو ایسا حال ہے کہ اگر گیلری ہے نا تو گیلری کے نیچے والی جو گیلری ہے نا اس کے پاس مخصوص حصے میں تو ٹپک ٹپک کے طرح ہوگا نا کترا کترا ٹپک کے سوراخ ہو جاتا ہے تو بالکل سوراخ جیسا ہو گیا اس کا چاہے ماربل لگا کچھ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ اوپر سے گرے جا رہا ہو پھر بعدوں کا پھر اس میں ظاہر اختلافات بھی ہوتے ہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہوئی کہ مشقت نہیں ہے کہ اگر مطلب میں وہ کپڑے سکھانا ہے مجھے اب تولیا اٹھا کے ڈال دے گا تو سارا دن اس کا پانی ہی ٹپکتا رہے گا اگر وہ اٹھایا اس کو تھوڑا اتنا نچوڑ لے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو اب دھوپ کیونکہ فلیٹ سسٹم جہاں ہوتے ہیں وہاں گھر میں تو سکھائے نہیں جائیں گے ہمارے میجرڈ فلیٹ سسٹم ہمارے ملک جی جی پاک پاک و ہند بنگلہ دیش وغیرہ اور سارے کئی ممالک ہیں جس میں زیادہ تر فلیٹ سسٹم ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ مشقت اٹھانے والی بات ہے نا تو بڑا ایسا مطلب بعض تو گلیاں مشہور ہیں کہ اس گلی میں اتنے بجے احتیاط سے گزرنا ورنہ آپ گزریں گے اور اوپر سے ایک شاپر آئے گا ٹھاپ کر کے گرے گا اور آپ کے کپڑے جس میں ٹوٹے ہوئے انڈے تو مطلب سڑی ہوئی پیاز مطلب جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ چھلکے تو وہ پتا چلے وہ بےچارا کہ دعوت میں جا رہا ہے اوپر سے کسی نے پھینکا قسمت والی ہے وہ گلی کہ جس میں بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کا جو کچن ہے نا اس کا رخ گلی بنا پڑتا ہو میں کہتا ہوں نصیبوں والی ہے وہ گلی ورنہ یہاں چائے پتی لی اور ڈالی تھیلی بھی نصیب وہ بھی مطلب کو ایسا گھر ہوگا اس کا تو تھیلی ڈالے تھیلی ڈالی اور ٹھاک کر کے نہیں گیا اور وہ اوپر نیچے تو چلاتا رہو اتنی اوپر کی منزل آواز کہاں سے جانی ہو نیچے وہ بھی تو برتن والا جو ٹا لگا ہوا ہے وہ موٹر والا پو پو پو پو موٹر صحیح کر رہا ہے وہ بس یہ تو اپنے تو ہے نا چل رہا ہے سب تو وہ گئی تھیلی تو وہ گیا مطلب کہ وہ سب چھلکے اب لاکھ سمجھاؤ گے بھائی یہ آلو کا چھلکا ہے مت اتاریے یہ لوکی کا چھلکا ہے مت اتاریے تو ویسے چھلکا سبز ہے اور اس کے اندر وٹامنس ہیں یہ مطلب کہ کھیرا ککڑی کا چھلکا ہے مت اتاریے کئی پھل کئی سبزیاں ایسی ہیں جن کے چھلکے نہیں اتارے بھائی آپ سیب کا چھلکا اتارتے ہو کیوں نہیں اتارتے بھائی بعض اتارتے ہیں وہ باز ہی رہ گئے اب نہیں لیکن ایک تعداد کھیر کا چھلکا کون اتارے نہیں اتارتے اب اب چھلکے اتارتے تو یہ ان کے چھلکے بھی میرے منیجر نے نہیں اتارا ہے اب سب چھلکا آپ عاشق رسول دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہو گئے میں تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ ہے اور آپ یہ چھلکے ایک تو اتارو پھر اس کو گلی میں پھینکو یا کچھ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکو تو ایک تو اس کے اندر وٹامنس ہیں یہ ایک لاس ہے ہمارا ایک ہمارا لاس ہے یہ عرف ہے یا نہیں ہے اس پر میں کلام نہیں کر رہا مگر یہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا لاس ہے اور پھر اس کو اٹھا کر ہی نیچے پھینک دینا آپ نے کہا کہ وہ انڈے کا چھلکا نیچے پھینک دینا جو اچھا اب اگر بالپت کے بولے نہیں ہم جمع کریں گے اور ہم ہمارے جو فلیٹ میں ہی ہے کہ اپنے فلیٹ کے باہر جو دروازہ مین اس کے باہر وہ کوڑے کا ڈبہ ہوتا ہے کوڑے کا ڈبہ پیمائش کر کے دیکھ لیجیے آپ کے دروازے سے دور اور پڑوسی کے دروازے کے قریب ہوگا یہ پیمائش کر کے دیکھ لیجیے آپ ہاں اگر 10 فٹ کا ہے تو وہ 6 فٹ آپ کے گھر سے دور ہوگا اس کے 4 فٹ قریب ہوگا کیونکہ وہ میرے گھر سے دور ہے بدبو اس کے گھر میں بدلے بھکا جاتا ہے سمجھانے بیٹھو گے تو بولا رہے چلو یار میرے پڑوسی کو یار اس کے گھر سے تو وہی آتی ہے وہ دن رات بدبو آتی رہتی تھی آپ گھی بندے پڑا اور اس کا بچہ دیکھا ہے اس کا بچہ اس کو میں اس کی کیا بات کر اس کو کون صفائی کا اس کا خیال ہے اب میں اپنے گھر میں صفائی رکھتا ہوں ڈبا اس میں قریب کرتا ہوں بچہ دیکھا کیسا چی چی چی چی ناک بیٹھی رہتی ہے غیبت وہ کون سا مطلب وہ شریف آدمی ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں غیبت تو یوں پڑوسی کی غیبت بھی ہو رہی ہے تو ایک تو دیکھیں نا وہ حقوق جو اس طرح تکلیف ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ اس کی غیبتیں کر کے اس کو مزید اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے اچھا پانی گرتا جو کپڑوں میں گرتا ہوگا نا اب اپنوں نے نچوڑ کے کپڑے سکھائے اوپر والے نے گیلے کپڑے سکھائے دوستوں کا تجربہ اب اوپر سے پانی گر رہے وہ اچھا اب عورتوں کو آپ بتائیں ان کا دماغ وہ نیچے سے چلاتی ہے وہ نیچے سے چلائے گی وہ اوپر سے جواب دے گی اور اگر وہ بلڈنگ ایسی بنی ہوئی ہے جس میں وہ نیچے اوپر وہ ساری وہ منڈیرے بنی ہوئی ہیں اور وہ جھانک کر بات کرنا ہوا متوقع کر وہ پوری بلڈنگ کو پتا چلے گا کہ اس نے کپڑے جو ہے نا وہ گیلے سکھائے میں نے کپڑے سوکھے سوکھے ہوئے تھے پوری عمارت کو پتا چلے گا پھر وہ چار عورتیں اور باہر نکلیں گی تو وہ عمارت کا جو حال ہوگا نا وہ حال ہوگا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ یقیناً یہ بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ بحیثیت مسلمان مطلب اس معاملے میں بھی ظاہر شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ یہ سارا نظام بدقسمتی سے دے دیا عورتوں نے, یعنی جو بھی ڈیلنگس ہوگی تو اب وہ عورت جو بلڈنگ میں کھڑے ہو کے مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں, جو شور ہو رہا ہے, اور اس میں بسا اوقات جو تلخ کلامیاں اور پھر جھگڑے, یہ سارے معاملہ جو ہوش بکتیوں, تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اچھا یہ تو اپنے عورتوں کے متعلق جو فرمانا ہے ان کے ہاتھ میں لگا, اب یہ آج جس نے لگام دے دیے نا اسے اپنی لگام بھی دی, خالی گھر کی لگام نہیں دیے, اسے اپنی لگام بھی دی ہوئی ہے اس نے, ٹھیک ہے نا, اس کو دینے کی عادت ہے, پیسہ بھی دیتا ہے لگام بھی دیتا ہے سب دیتا ہے, اب اسے اپنی لگام بھی دی ہوئی ہے. اب وہ جیسے گھر آئے گا تکار اس نے میرے کتنی اس کی لگام دیر سے کیوں آئے, تھوڑا بھرم دے گی, بھرم دینے کا پھر بولے گی پتہ چلا کیا ہوا میرے ساتھ, کیا ہوا او اس نے یوں بولا, پھر اس کو ماں اللہ وہ الٹا سیدھا پتہ نہیں ڈاکن بولے گی چورن بولے گی پتہ نہیں کیا کیا اس کو بولے گی, بولنے کے بعد بولے گی جاؤ نا جا کے بات کرو نا اس کے مرد سے, اس کو بولو نا اپنی عورت کو سمجھائے, اب وہ اس جو اپنی لگام دے چکا عورت کے ہاتھ میں وہ مرد سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو یوں مطلب کیا وہ دو جھگڑے کر لیتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے, بیٹا جا کے بحث کرے گا وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, ارے کپڑوں پر جھگڑے دور کی بات ہے, بچوں کی چیزوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرما حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے. اور جو آپ نے بھی جیسے کہ ہمارے ابھی گفتگو چلی کہ ایک عورت اپنی زبان سے دوستوں کو تکلیف دیتی, جیسے بڑی مشہور حدیث ہے مومن کی جو نشانی بیان کی گئی کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, تو یہاں مطلب پڑوسی بالخصوص اگر بات چونکہ ہم پڑوسی کی کر رہے ہیں تو یہاں وہ پڑوسی تو ہماری زبان سے تو محفوظ کیسے, اگر اس کو سنتا نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے بھی ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے, اس کی قیمتیں ہو رہی ہیں, تہمت لگ رہے بوتان ہے, اس کے بیٹے کی برائی ہوتی ہے, بیٹے کی برائیاں ہوتی ہیں. امیر سنت نے پڑوسی کی قیمتیں یہ اپنے اس میں غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 308 پر نقل کی ہیں کہ پڑوسی کی جو غیبت کی جاتی ہے, دیکھو کہ جو زبان سے یہ بھی کیا, یہ زبان سے ایذا ہے, اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو کیسی ایذا پہنچے گی, اور پتہ نہیں بھی چلتا تو غیبت کا تو گناہ ہے نا, تو اور دیکھو اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے, اب جس نے کہا نا اس جیسے پڑوسی سے اللہ بچائے وہ بھی اندر میں یہ کہتا ہوا, سب کو ایک دوسرے سے تکلیف ہو رہی ہے, فلا پڑوسن چال چلن کی اچھی نہیں ہے, یہ بھی غیبت ہے, اس کی لڑکیاں خراب ہیں, اللہ کتنی مطلب یہ بات ہی کتنی خراب ہے, اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں, اپنے بیٹے کو باتوں کا سمجھائیں گے بیٹا دور رہنا اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں, وہ لڑکی کو سمجھے اس کے دور رہنا لڑکے بہت خراب ہیں, اب اگر اس کی کوئی ایسی شرعی مصلحت ہے تو ایک چلے اس کا ایک اپنا ایک تقاضا ہے, لیکن یہاں تو بس بات بر بات ہے, اس کے سارے لڑکے نمبر ہی ہیں پڑوسی کی قیمت میں ہیں, وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے, ماچس تک گھر میں نہیں رکھتی, یہ کتنی عام قیمت ہے, اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے, اس کو ذرا منہ دے دیا تو اب جب دیکھو ٹھیک کھانے کے وقت کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتی ہے, تو امیر سنت کو بھی تقریباً مثالیں لکھی وہ عورتوں کے حوالے سے, امیر سنت نے بھی بالکل وہ بڑے اپنے بالکل ناپ تول کے تجربات تحریر فرمائے, اس کی ناک بہت تیز ہے, ہمارے کھانے کی خوشبو اسے فوراً پہنچ جاتی ہے, باپا باپا ہے آئے دین اس کے ہاتھوں جھگڑا ہی رہتا ہے, میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہی نہیں, اب یہ گھر میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے, آپ نے بنانے کے لیے کیا کوشش کیا, آپ نے قیمت تو کر دی بال فرض, آپ کو ان کی مار دھار چیخو پکار کی یا کوئی ایسی چیز کی آواز آتی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے جو بھی آپ جس کے پڑوسی ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کلام کریں, اور آپ نے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کیا کوشش کی ہے, صرف قیمت کی ہے, صرف مطلب اس کی برائیاں بیان کی ہیں کہ یہ مطلب کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے, اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو کیا آپ نے اگر آپ عورتیں تو کیا اس کے بچوں کی امی کو جا کر آپ نے کچھ شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھانے کی کوشش کی, حقوق شوہر بیان کرنے کی کوشش کی, اور اگر مرد سننا تو کیا اس نے اس عورت کے بچوں کے ابو سے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی, اور حق کے پڑوس کے حوالے سے کوئی صلہ رحمی کے حوالے, اس کے خیر خواہی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں نا, صرف غیبتیں کی نا, برائیاں بیان کی نا, ڈرے اس دن سے اللہ ناراض ہو جائے اور ان کی محبت ہو جائے اور ہمارے گھر میں نفرت آ جائے. مقافات عمل سے ہم کو ڈرنا چاہیے, اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اسی طرح ایک غیبت یہ کی جاتی, ان کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے. پھر ایک مثال امیر سنت لکھی, کل اس کے بڑے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. اب یہ مثالیں جو آ رہی ہیں نا, وہ ایسا لگتا ہے جیسے پڑوسی کی نہیں, بعض برائیاں کمزوریاں پڑوسی کو پتہ چلتی ہیں. یہ عموماً بنگلور وغیرہ جہاں ہوتا ہے نا, وہاں اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بہت ڈسٹینس ہوتا ہے, اور ان کے کلچر الگ ہے, تو مکان بند ہے, وہ بند ہے, جیسے ہوا اندر نہیں آتی تو آواز ہی باہر نہیں آتی, وہ بالکل ایئر ٹائٹ عموماً مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کا ایک اپنا کلچر ہے بنا ہوا. وہاں بھی ہیں پڑوسیوں کے حقوق تلف, حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں بعض اوقات, لیکن یہ جو فلیٹس ہوتے ہیں یا بہت قریب قریب مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو کئی ایسے ایریاز ہیں جیسے مکان بہت قریب قریب بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان میں ہوتا ہے اوپر نیچے بازوں کا, دو تین منزل کی بلڈنگ ہوتی ہے, تو اب تین منزلہ گراؤنڈ پلس ٹو کی عمارت ہے, تو اس میں جو بھی مطلب ہوگا اوپر نیچے تو آواز تو چلی جائے گی, پتہ چل جائے گا. اچھا بازوں کا جس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی کی عورت جو ہے نا, جو کچھ گھر میں ہوتا ہے نا, وہ پورا دن پھر اپنی پڑوسن کو جا کر جو ہے نا وہ پوری داستان غم کرتی ہے. یار یہ پتہ نہیں کیا ایک عجیب و غریب پڑوسوں کا آپس میں معاملہ ہو گیا ہے. وہ جا کر اپنے شوہر کی باتیں کرے گی, وہ جا کر اپنے بچوں کی باتیں کرے گی, وہ جا کر اپنی ساس کی بات کرے گی, وہ جا کر اپنے داماد کی بات کرے گی, اپنی بیٹی کی بات کرے گی, اپنی بیٹی کی نندوں کی باتیں کرے گی, ہاں ہوں کر کے ارے فون پر لگی ہوئی ہوں گی, وہ آئے گی اور وہ بھی ایسی پڑوسن بنی ہوئی ہے کہ وہ بھی جب تک اس کی غیبتیں سنتی نہیں نا, اس کو بھی رات کو نیند نہیں آتی, اس کا کھانا پتہ نہیں ہضم نہیں ہوتا, اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ بھی آئے گی اور اس کی نئی داستان سنے گی. وہ اس کی نئی داستان ہے, ماذا اللہ رات کو میاں بیوی کے جو اگر کوئی نجی معاملات ہیں اس کو بیان کر دے گی, شوہر کی غیبت کرے گی, شوہر کو بہتان باندھے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ملا آپ کو, کیا پڑوسی اس لیے تھا کہ آپ اس سے جا کر اتنی غیبتیں کریں, یا آپ اس کے پڑوسی بنے تھے کہ اس لیے کہ آپ اس کی غیبتیں سنیں گے؟ کب مدنی ذہن کب بنے گا ہمارا کہ اگر کوئی ایسا پڑوسی بالفرض آ ہی گیا ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے کر نیک بنانے کے بجائے, پرہیزگار بنانے کے بجائے ہم اپنے پڑوسی کی کے گناہ میں اس کے معاون بن رہے ہیں اور خود بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ بھی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتے اور اسے بھی لے کر آ جاتی. اگر کوئی اللہ نہ کرے اسی بات کو کرنے آئے تو آپ یہ جواب بھی تو دے سکتی ہے نا, کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ یار کمزوریاں بیان کریں, علاج تو بتانا نہیں ہے. علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مطلب آپ کے ذہن اگر کوئی ایسا آئے تو آپ کہیں کہ دیکھیں مجھ سے بات کرنے سے آپ کے گھر کا مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا, آپ بھی تو سمجھا تو سکتی ہے نا, آپ کو سننے کا تو شوق کیوں ہے یار معذرت کے ساتھ, آپ برا مت مانیے گا, آپ کو تو سننے کا شوق کی ہے. بلڈنگ میں ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, یونینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے آفیسز بنی ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر بیٹھ کر پھر آدمی وہ بلڈنگ کی پوری کہ وہ صفائی پر رہی, بلڈنگ کی مینٹیننس کا کلام تو ہو رہا ہوگا, گھروں کی باتیں کرتے ہیں, گھروں کی گندگی کی باتیں کرتے ہیں. خود آپ کی ذہنیت گندی ہے کیا وہ رہو کہ گھروں کی گندگی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی ذہنیت گندی ہے. آپ بلڈنگ کے مینٹیننس کے لیے ہیں, بلڈنگ کی صفائی ستھرائی اور جو بھی مطلب کے جو کام ہے اس کی حد تک رہیں, کسی کے گھر میں جھانکنے کی, اس کی آمدنی پر تبصرے کرنے کی, اس کے نہ دینے پر پھر اس کی غیبتیں کرنے کی, اس پر بہتان باندھنے کی, تہمتیں لگانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل آوے گا. اسی لیے سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سوسائٹی بنی ہوئی ہوتی ہیں, بنگلوز ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹاؤن بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی چھوٹی سی ایسوسیشن بنی ہوتی ہے, ایسوسیشن کا آفس ہوتا ہے اور دس بارہ مطلب مکان کے آنر مل کر وہ مطلب کہ ایسوسیشن چلا رہے ہوتے ہیں, وہاں مینٹیننس وغیرہ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک ایریا ہوتا ہے, سینکڑوں ہزاروں مکان ہوتے ہیں, لیکن ان کے آفیسز کے اندر کیا عالم ہوتا ہے؟ یہاں جو آپ نے ایک دو باتیں توجہ دلائی ہے, جیسے باپا نے یہ لکھا کہ غیبتوں پر کہ جب دیکھو ماچس لینے آ جاتی ہے, تو اس پر بھی وہ اگر سوچے کہ میرے گھر میں اگر کسی کا یوں رجوع ہے, اللہ نے مجھے یہ حیثیت دی ہے اور کسی طرح سے اپنے پڑوسی کی خیر خواہی ہو جاتی ہے, تو امیر علیہ سنت نے وہ ایک مدنی مذاکرے میں کھلا دینے کے حوالے سے دکانداروں کو اس طرح مدنی پھول عطا فرمائے کہ آپ چینج جو لیا جاتا ہے, تو وہ کوئی آتا ہے نا کہ بھائی چینج چاہیے تو منع کر دیتے کہ بھائی کھلا نہیں ہے, تو چینج نہیں ہے, تو حالانکہ چینج ہوتا ہے لیکن نہیں دیا, تو اگر آپ نے کیوں نہیں دیا کہ بھائی اگر ان کو دے دیں گے تو ہماری دکان کا مسئلہ ہو جائے گا, تو کہا کہ آپ یہ جھوٹ نہ بولیں, ایک کیریئر لکھ لیں کہ بھائی آپ ہمیں ضرورت ہوتی ہے لہٰذا ہم آپ کو نہیں دے سکتے, لیکن ساتھ ہی امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ خیر خواہی کا جذبہ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث پاک کا خلاصہ مجھے کچھ اس طرح یاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ گویا اس نے میرا دل خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو اب اگر کسی کو ماچس دے کر, کسی کو چینی دے کر, کسی کو تھوڑا آٹا دے کر, اگرچہ وہ واپس مل جاتا ہے وقتی طور پر, گھر میں صبح اٹھے بھائی ماچس گیلی ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا, ماچس جلنے کے قابل نہیں ہے, اب گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں جو فوراً جا کے ماچس لے آئے گا, آپ سے ماچس مانگی, آپ کے گھر میں کچھ ایسی سہولت ہے حیثیت ہے آپ نے دے دیا, تو اس میں مطلب ایک خیر خواہی کا جذبہ یہ بیدار ہونا چاہیے. ایک مطلب یہاں ایک مدنی خون ایک بات ہے آپ کی باتوں سے, یا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی جان کو نہ آ جائے پڑوسن یا پڑوسی کا اگلا واقع تنگ آ جائے, اللہ باب اس کو پتا ہے کہ یہاں سے چینی مل جاتی ہے, آٹا مل جاتا ہے, ماچس مل جاتی ہے, تو چلو کی جانے والے کی چھٹی, وہ مطلب وہ چچا جان جو ہے نا وہ مطلب اپنا دوسرے کو بیچتا رہا, مجھے پڑوسی ایسا نصیبوں سے مل گیا ہے کہ اس سے اب وہ سوال کرنے کی کیا, یہاں دیکھیں شرعی حاجت بھی دیکھنی پڑے گی کہ آخر آپ کا یہ سوال, اگرچہ اگر پڑوسی آپ کی خیر خواہ کرتا ہوا آپ کی مدد کر رہا ہے اور ناک منہ بھی نہیں چڑھا رہا بلکہ ثواب کی نیت کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے, مگر یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا کسی پڑوسی کو اس قدر کسی سے اپنی حاجتیں وابستہ کرنے کی شریعت کس حد تک اجازت دیتی ہے کہ وہ مطلب, اب پھر آپ گھر کے اندر ہیں, آپ کی اپنی ایک مصروفیت ہے, آپ کا اپنا ایک ماحول ہے, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی نازیبا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور آ گئے وہ کچھ مانگنے کے لیے اور آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے نا دروازہ کھولنے کی نہ جواب دینے کی, اسی کو صورت حال نہیں ہے, اور وہ دوبارہ مطلب کہ وہ پڑوس میں بات ہوگی کہ دیکھو دروازہ نہیں کھولا, میں نے تو خالی ایک دن کی ماچس کی ایک تیلی مانگی تھی, ایک تیلی پر مطلب کہ ان کے مطلب کہ وہ مزاج جو ہے نا وہ بگڑ گیا, تو ایسا غور کرنا چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ کے؟ صحیح بات ہے سر, یعنی جو بھی مانگ رہے ہیں نا وہ صرف اتنا تصور کر لیں کہ میرے اس مانگنے سے کہیں میری ذلت کی صورت تو نہیں بن رہی, وہ ہے بھی وہ روایت بھی ہے نا کہ دینے والا ہار جو ہے نا یہ لینے والے سے بہتر ہی ہے. دیکھیے اس پر یوں سمجھے کہ دو صورتیں بن گئی اور دونوں پہلوؤں پر گفتگو ہو گئی, یہ ایک طرف توجہ یوں دلائی دوسری طرف نگرانی سنا توجہ دلائی کہ اگر میرے گھر آئے تو میرا کیا کوئی مطلب انداز ہونا چاہیے, اور اگر مجھے حاجت پڑے تو میرا کیا انداز ہونا چاہیے, یہ مجھے بلا حاجت وہاں جانا نہیں چاہیے, اور اگر میرے گھر کوئی آ جائے تو پھر اس کے اندر میرا مطلب کیا کردار ہونا چاہیے. اور ویسے عام طور پر جیسے یہ سورج جس طرح ہماری ساری گفتگو تھی فلیٹس کی, اب اگر ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں اس کو تھوڑا سا وسیع کریں, ہمارے جو کمبائن فیملی ہوتی ہے کمبائن برادری کا ایک کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے, ایک گھر ہے والدین بھی رہتے ہیں بھائی بھی رہتے ہیں الگ الگ پورشن وائز ہے, بھائی اپنا اپنا کماتے ہیں اپنا اپنا مطلب ترکیب ہے لیکن رہائش ایک ہے, والد صاحب نے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ مشترکہ گھر کی ترکیب ہوتی ہے, اور عمومی طور پر یہ صورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک والدین کی حیات ہو, پھر آہستہ آہستہ اس میں ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی بھی ترکیب ہو جاتی ہے. تو اب بسا اوقات ایسی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اور اس کے اندر کبھی اپنائیت اور کبھی بہت زیادہ دوری بھی ہو جاتی ہے, اور وہ مطلب ایز پر کنڈیشن ہی ان چیزوں کے حوالے سے صورت بن سکے گی کہ اگر میرے پاس آئے تو میری یہ صورت اور وہاں جائے تو وہاں. میں امیر سنت اور مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید ہے کہ اس میں میرے لیے آپ سب کے لیے کہ جو بھی اب وہ مانگنے نہ مانگنے سے متعلق ہے نا, اور آپ نے کبھی ایک فیملی ممبر بنا دیا نا کہ والد صاحب اور مطلب ایک بہت بڑا ہے ایریا یا بہت بڑی ایک وہ بنی ہوئی ہے چال بنی ہوئی ہے اور اس میں ایک طرف بھائی بھی رہتے ہیں تو ایک طرف والد صاحب رہتے ہیں تو یہ رہتے سب رہتے ہیں پڑوسی ہیں, مانگنے پر ایک امیر سنت کا اتنا پیارا مدنی پھول ہے, اس کو مدنی چنے کے نارے اپنی گرے سے باندھ دیں, میرے اسلام بھائی بھی اپنی گرے سے باندھ لیں, جو بھی دیتا ہے نا آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں دیتا, واہ واہ واہ. یہ ذہن بنا لیں آپ, اور یہ اتنا مطلب کہ اس کا ایک مشاہدہ ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, کتنا ہی عزیز ساتھی ہے, کتنا ہی عزیز دوست ہے. آپ نے جس دن اسے مانگنا شروع کیا نا, یعنی وہ بھینس کا بچہ اگر دودھ زیادہ پیے نا تو بھینس بھی لات مار دیتی ہے, سو اپنے بچے کو بھی لات مار دیتی ہے, تنگ آ جاتی ہے. تو اگر زیادہ مانگنے جاؤ نا کسی سے, کسی سے زیادہ بوجھ بننے جاؤ نا, کہ اب وہ شروع میں تو مسکرا مسکرا کر سب ملے گا, لیکن پڑوسی کو آپ آزمائش میں ڈالتے کیوں یار؟ بھلے آپ کا سگا بھائی ہے, اس کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو یار؟ آپ نے اپنا وزن اپنی پریشانی آ کے اس کو کیوں دے رکھی ہے؟ اور وہ مطلب ہر وقت آپ کے لیے وہ آنکھیں بچھائے کیوں پڑوسی اس طرح اس کو کرتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہی رہے, اور اگر وہ آپ کی طرف آئے تو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے. پھر ایک میرے مدنی چلے کے ناظرین یہ غور کریں, جس طرح آپ کو تکلیف ہے, ٹھیک ہے آپ کے یہاں راشن کی تکلیف تھوڑی بہت آ گئی ہوگی یا تکلیف آ گئی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی تکلیف میں نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں بھی تکلیف ہو, لیکن وہ اظہار کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو, کیونکہ ایک چیز جیسے نمک کم ہو گیا تو اب آپ ایک دفعہ کسی سے لینے جائیں گے نا تو وہ ریلیکس کرے گا کہ لگتا ہے کہ نمک کم نمک ختم ہو گیا نا. تو نمک ختم ہونے سے کیا مراد ہے کہ صبح ہو گئے یا دوپہر ہو گئے تو رات کو یا شام کو آتے آتے لے آئیں گے, اب نہیں رہا. اگلے دن آپ کیا کہیں گے, میں نے ان کو کہا تھا وہ لائے نہیں تھے تو ذرا مجھے نمک دے دیجیے, آج لے آئیں گے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ روز کو نمک ہی بھول جائے یار, ایسا مطلب آدمی بھی نہیں ہوتے کہ روز نمک بھول جائے, روز چینی بھول جائے, ایسی تو شارٹیج نہیں آتی نا نمک کے آدمی بھول ہی جائے. تو پھر وہ مزاج بن جاتا ہے پڑوسی کا, وہ بےچارا سوتے مجبور ہو جاتا ہے یار کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یار یہ مطلب ان کو لانا وانا ہے نہیں, اور مطلب سمجھو کہ اپنے پاس ایک دو فیملی کا بوجھ اور آ گیا ہے, اور رات کو وہ اس فیملی کا مشورہ ہو جائے کہ اب آپ نے یہ سوچ کے پکانا ہے, یہ سوچ کے لانا ہے گھر میں راشن, کہ وہ کچھ نہ کچھ آدھا مہینہ پڑوسی کو بھی ہم نے چلانا پڑے گا. تو ایسا مزاج ہمارے ہونا نہیں چاہیے. یہ تو محسوس ابھی آپ نے بات کی نا, یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جو اس کے پاس موجود نہیں ہے نا, یعنی میرے پاس چیز نہیں ہے میں جا کے اس سے مانگ رہا ہوں. یہاں صورتحال ایسی ہے, اگر کسی کے پاس میرا قرض رکھا ہے نا, میں قرض بھی مانگنے جاؤں نا وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگے. یعنی جہاں اپنی چیز ہوتے ہوئے بھی اگلا مطلب دینے کے لیے, مطلب ہر ایک کو تجربہ بھی ہے اس کا کہ اگلے کے پاس اپنی چیز موجود ہے یا نہیں بھی ہے لیکن اپنی چیز اس سے مانگنے جا رہا ہوں تو اس کو بھی وہ خوش ہو کے نہیں وہ قبول کرے گا. تو وہ چیز جو اس کے پاس میری نہیں ہے تو وہ جس طرح اور جو کچھ کر کے دے گا تو اس کا تجربہ اس کو بھی ہوگا کہ جس کو دینے کے مطلب وہ بعض اوقات حاجت پڑ جاتی ہوگی. اسے غور بھی کر لے تو اس کو مطلب کافی دفعہ خود شرم بھی بعض اوقات محسوس ہو جاتی ہے کہ کاش مجھے اس وقت ضرورت نہ پڑتی اس چیز کی, کہ اگلا جو ہے نا میں اگلے سے جا کر یہ مانگوں اور اپنی جو ہے نا وہ ذلت والی صورت بنے, اپنی عزت جو ہے وہ مٹ رہی ہے یہاں پر.